Sokáig nem akartam ezt, de végül megtörtek, meggyőztek. Mindig is elítéltem ezt az egészet, akár hiszik, akár nem. De most sikerült nekik, megváltoztattak engem. Közéjük álltam, és nem tehetek ez ellen semmit se. Én is bababaszó vagyok most már. Babákot baszok. Bababaszó.